سوره لقمان چو مکی چوئتر آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ام حروف مقطعات یمن ہند معنی زانی پان خدا تلک آیات الکتاب الحکیم یم آیات چھ محکم تہ مضبوط کتابی ہند ہدا و رحمت للمحسنین یس کتاب بڑ ہدایت تو بڑ رحمت چھے نیکوکارن ہند خطر الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و هم بالآخرۃ هم یوقنون تم نیکوکار گئی تمئی یم نماز قائم تھاوان چھ بیم یم زکات ادا کران چھ بیم یم آخرت پور یقین تھاوان چھ اولائک علی ھدی من ربہم و اولائک هم المفلحون تمے چھ پنس پروردگار سن سیزی وج پیٹ بیچ تمے کامیاب رستگار ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیدل عن سبیل اللہ بغیر علم بیچ لوکا اندر بازے لوک تمی قسم یم مل چھ ہوان قرآن مجید نش اعراض کرت واہیات تو فضول قصہ یوت لوکن تم ڈالن فضول کت ون ون خدائے سنج وت نش نادانی ست ویتخذها ہزوا بے زان تس اخ ٹھٹا اولائک لہم عذاب مہین یمے لوگ گئی تم یہند خاطر خار کرون عذاب چھو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا وَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ بِيَلِ پَرْنِ يِوَان چِتِمَن پَٹ سَن آيَات تھَر پھِرِت چِ چَلَان تَكَبُّر سَان زَن نُ بُوزنُي زَن تَنجَن كَنَن وَغَت زَرُوس پَس خَبَر دِيو تَس كُڑِ عَذَابِچ یم آئے کریم شانہ نزول چھ کہ اخ شخصا اس کافرن ہندو زٹھو اندر یس نظر ابن حارس نا اس سو اس گسان ملک فارسس کن تجارت خاطر تت اس تتکن بادشاہ ہند قصہ تو تاریخ مل ہوان تو پت اس قریشن اندر بیت ونان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ تہ ونان آد و سمودن ہند قصہ ولیو بہ بوزناو رستم اسفند یار بے اجمی بادشاہن ہز قصہ بج لوک دلچسپی سان تم قصہ بوزان بے اس مل ہزم اخ گون واجن کنیزا تو پتل وچھان اس شخصس اسلامس کن مائل سپدان اتی اس امس کنیز تس نش سوزان تس کنیز اس ونان ز کھاون چاون یہ شخص بے بوزناون پن گون تو پت اس تس شخصس ونان وچان چھ حال ثن تو یت چھا لطف کن تت یت کن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوکن ناد دیوان چھ تم چھ ونان نماز پریو روزدار روزیو یت چنس چنانچہ ات پیٹھ سپد یم آیات کریم نازل یمن آیت کریمن من چھ اللہ تعالیٰ ذکر کران تمن شقین ہنز یم پنی جہالت و شقاوت مکھ قرآن کریم نش اعراض کرت نژن گیون لاہ لائب تماش وچن یا بی واہیات و خرافات بوزنس مز مستغرق آسن تم چھ کوشش کران کہ بین لوکن تہ ڈالن یمنی کامن سیت مشغول کرت خدائے سنز وتہ نش خدائے سند دین نش دین چن کتن پیٹھ چھ ٹھٹ تہ مذاق کران حضرت حسن بصری چھ فرماوان لہو الحدیثس متعلق کہ یس چیز چھ ڈالی خدائے سند عبادت نش مثلاً قصہ ونن یا بوزن ٹھٹ مسخری کرن گیون تو باج بوزن یہ سوری گو داخل لہو الحدیثس مز شانہ نزول یمہ آیہ کریمک اگرچہ خاص چھ مگر حکم چھ عام یس لہو لعب یا یس کام دین اسلام نش یا احکام اسلامو نش پتھ رٹنک باعث سپدی سو چھ حرام ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم بشكي مولوكو ایمان انت رس عمل کرک تند خطر چه نعمتن هن جنت خالدین فيها تمنی جنتن منز روزن همیشه وعد الله حقا یچ خدای سند پوز وعده وهو العزيز الحكيم سوچ غالب تو حکمت وول خلق السماوات بغیر عمد ترونها تمی پروردگارن کور پود آسمان تم ورای یس تستی وچان چو والقا فی الارض رواسی ان تمید بکم بیتی تم زمین اس پیٹ بڑ بڑ کو لنگر ہی یتنو سو زمین تہی لوکن ہیت بون کن نمی وطل بجی کری وبس فیها من کل دابہ بیٚیہِ ترٛٲوِن چھٔکرِتھ اَتھ زٔمیٖنَس منٛز پرٛٮ۪تھ قٕسمٕکۍ جانور وانزل نا مِنَس سَمایہِ مان فمبت نا فیٖہا مِن کُلہِ زوجِن کریٖم بیٚیہِ کوٚر اَسہِ نٲزِل آسمان کہِ طرفہٕ روٗد توپتہٕ کھٲرۍ اَسہِ تَمہِ روٗد تَمہِ زٔمیٖنہِ منٛزٕ پرٛٮ۪تھ قٕسمٕکۍ نباتات جورٕ جورٕ رٕتۍ رٕتۍ چیٖز حاضا خلق اللہ فارونی مازا خلق الذین من دونی تُہۍ فرمٲیِو کٔے لوٗکو یہِ گٔے خۄدایہِ سٕنٛز پیدٲیِش پس ہٲیتو تُہۍ خۄدایَس ورٲے یِم معبوٗدانہِ بٲتِل چھِ تہِ تُہۍ مُقرر کران چھِوکھ تِمو کیٛاہ کوٚر پٲدٕ تایِن کہِ بوزنہٕ یی ہے تِہنٛز کیٛازِ گژھِ پرستِش کرٕنۍ بلہِ ظالمون فی دلالم مبیٖن بلکہِ چھِ ظٲلِم ننہِ گُمرٲہی اندر ولقد آتینا لقمان الحکمت انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان اللہ غنی حمید بیٚیہِ کوٚر اسہِ عطا لقمان علیہ السلامس گاٹہٕ جار سُہ گوٚو علم عمل توپتہٕ فرمووُس اسہِ کہِ شکر دپ خۄدایس تہنٛزن سارنٕے نعمتن پٮ۪ٹھ خصوٗصن حکمتس پٮ۪ٹھ یۄس بٔڑ نعمت چھےٚ کیٛازِ یُس خۄداے سُنٛد شُکر گُزٲری چھُ کران تس چھُ تمیُک فٲیدٕ پنٕنِس پانس یعنی نعمتس اندر زیادتی سپدٕنۍ یُس کُفرانہِ نعمت چھُ کران سُہ چھُ پننُے نۄقصان کران بس بے شک اللہ تعالیٰ چھُ بے نیاز سُہ چھُنہٕ محتاج کٲنٛسہِ ہٕنٛزِ شُکر گُزٲری کُن کٲنٛسہِ ہٕنٛزِ شُکر گُزٲری کُن سُہ چھُ حمد دپنہٕ آمُت چوٗنٛکہِ لقمان علیہ السلامس آیہِ حکمت عطا کرنہٕ پس سپُد ثٲبت کہِ تِم چھِ حکیٖم تہٕ دانا یِژھِس حکیٖم سٕنٛز تعلیٖم چھےٚ قٲبلِ عمل لہذا کٔرِو بیان تُہۍ تِہنٛزو تعلیٖماتو أنٛدرٕ کیٚنٛہہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ بیٚیہِ لُقْمَان علیہ السلامن پنٛنِس نیٚچوِس وازُ نصیٖحت کران دوٚپ گوٚبرا کَتھ چھےٚ یِہے کہِ شریٖک ٹھہرٲوزِ نہٕ معبوٗدِ برعکس کُنہِ قٕسمہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ تَس شریٖک ٹھہراوُن چھُ بوٚڑ ظُلم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ بیٚیہِ کوٚر اَسہِ تٲقیٖدی حُکُم اِنسانَس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ حقہٕ کہِ پرٛٮ۪تھ حالَس اَنٛدر گژھِ تِہُنٛد اَدب تہٕ رعایت ملحوٗظ تھاوُن کیٛازِ تِمو چھُ أمِس بَچہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ واریاہ مَشقت تہٕ تکلیٖف تُلمُت خصوٗصاً ماجہِ چِنانچہِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلٰى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ تُل یہِ اِنسان تٔمۍ سٕنٛزِ ماجہِ پنٛنہِ یٔڑ منٛز زوفَس پٮ۪ٹھ زوف تہٕ تکلیٖفس پٮ۪ٹھ تکلیٖف برداشت کٔرِتھ نون رٮ۪تن اکھ اوسُس یٔڑ منٛز تُلنُک تکلیٖف توپتہٕ پرٛسنُک تکلیٖف دۄد چاونُک تُلنہٕ ترٛاونُک تکلیٖف راتس دۄہس پنُن آرام تہٕ آسٲیِش راوران أمِس للوان تہٕ سۄلوان توپتہٕ چھُ أمۍ سُنٛد بچہِ سٕنٛدِ دۄد ژٹنُک مُدت دۄن ؤرۍین تام یِمن دۄن ؤرۍین تہِ چھےٚ یہِ موج أمِس بچس مُشفِقانہٕ خدمت کران یتھ مٲلۍ سُنٛد تہِ چھُ آسان اشتراکہِ عمل موج چھس کۄچھِ منٛز ترٛاوان تہٕ مول چھُس تُلان مول چھُس ترٛاوان تہٕ موج چھس تُلان یِم دۄشوے چھِس لولمت لائے کران امی مخکر اس پنن حقوقن سچ مالس ماجی ہند حق ادا کرنک حکم امس انسانس انی شکر لی ولی والدیک می فرمو امس انسانس کی کرزی شکر گزاری اک مین بی کرزی شکر گزاری پنس مالس ماجی ہنز اللہ تعالیٰ سن شکر گزاری گئی عبادت و اطاعت سچ مالس ماجی ہنز شکر گزاری گئی خدمت سچ بی تہند حقوق ادا کرن سچ الی المسیر پتو لاک چھوی می نش واتن تم سات یوت وومت آست تیوت لونک باوجود یہ کہ مالس ماجی ہند حق چھ سٹھا بوڑ مگر توحید مسل چھ تیوت عظیم شان کہ وین جاہدا کالان تشرک بی ما لیس لک بھی علم فلا تطعهما ہرگت تم دوشوی یا تمو اندر اکھ مجبور کرنے می شریک ٹھہراونس پیٹھ سو چیز یمش نہ ژے خبری آسی سو کت مانز نہ ژ ہرگز و صاحبهما فی الدنیا معروفا یہ کت ضروری کہ دنیا کین ضروری یاتن اندر روز ژ تمن سیت رچ طریق وتبع سبیل من اناب الی دین کس معاملس اندر پکس تس شخص سنجی وتی یس مے کن رجوع کرون آسی یعنی میانن احکامن پیٹھ عمل کرون آسی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون تپ چھو تہی سارنی مے کن رجوع کرون بکرو تہی سارنی خبر تمن سارنی کامین ہنز یم تہی کران ایسو لہذا مہ کریو تہی میانس کن حکمس خلاف ام پت چھوان بیان کرن بی لقمان حکمت یعنی لقمان صبن فرمو پنس فرزندس یا بنی انہا ان تکم اسقال حبت فی من خردل فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر ای میانی فرزند اللہ تعالی سن علم تو قدرت چھ تیوت کہ اگر کانسی ہنز عمل آسی آسر دانس برابر مقدار کن سوی آسی کنی بڑس پلس مز کھٹت تھونا آمت نت آسی آسمان اندر لوکن نش دور کنی جائے یا آسی زمینس مز تل پاتال یوت نو کانہہ تہ وٲتتھ ہیکہ مگر خدای سن شان چھ کہ یمو ساروی پوشید جایو مز کڑت انہ سہ عمل قیامت دوہ حساب کہ وقت امین رچ سپدان تم سند کمال علم تو کمال قدرت ثابت بے شک اللہ تعالیٰ چھ سٹھا بوڑ باریک بین سارچی خبر تھاون تس چھ پور خبر کوہ چیز کتنس چھ یا بنی یقم الصلاۃ و امر بالمعروف و نہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور عملن متعلق فرمونس یہ نصیحت کہ ای میانی فرزند نماز تھاو برپا نماز چھ اعلی درجچ عمل بیہ آس رزن کامین ہند امر کران بین لوکن تہ بیہ آس یش کامیو نش لوکن منع کران ات مز تکلیف تو مصیبت واتی پریت مصیبت پیٹھ آ صبر کران پز پاٹ یہ صبر کرن چھ ہمت چو کامیو اندر ولا تصعیر خدک للناس اخلاق و عاداتن اندر فرمونس بیما آس لوکن نش بت پنن پھران تکبر سان ولا تمشی فی الارض مرحا بیما آس زمین پیٹ پکان ڈال ماران تو غرور تکبر سان کیاز ان اللہ لا یحب کل مختال فخور بے شک اللہ تعالیٰ چھن پسند کران کنس مغرورس یس تھکان آسی وقصد فی مشیک وغدت من سوتک بیہ آس میان روی کران پنس پکنس اندر نماس دور تلت پکان تہ اخ وقارس خلاف بیچ تت اندر دب لگن خطر نماس تول تول پکان یہ متکبرن ہز چال بی کر پست آواز پن کرکھ ماس لاگان ان انکر الاصوات لصوت الحمیر پز پاٹ آواز اندر چھ یچ آواز کھر سنز آواز یت اندر نہ کانہہ فائدہ چھ لہذا انسان ست مبن کھر حضرت اکرمت حضرت لیس چھ فرماوان کہ لقمان علیہ السلام نبی مگر حکیم ترمذی چھ نوادر صدر مرفوع اکھ حدیث شریفہ پیش کران کہ لقمان علیہ السلامس آئے یہ خلافت پیش کرن داؤد علیہ السلامس برونٹ مگر تمو دوپ ہرگہ حکم چھم تیل چھم منظور بسر چشم ہرگہ میانی مرضی موجب چھو تیل چھس بہ معافی مگان چنانچہ پتہ آئے سو خلافت عطا کرن داؤد علیہ السلامس. یہ روایت چھ دور منصورس اندر اکثر علماء چھ فرماوان کہ حضرت لقمان چھ ٲسمٕتۍ حبشی کی روزن وٲلۍ. الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ. کیا تُہۍ چھو نہ مشاہدہ سۭتۍ تہٕ دلیلو سۭتۍ تۄہہِ چھو نہ مشاہدٕ سۭتۍ تہٕ دلیلو سۭتۍ یہِ کَتھ معلوٗم کہِ اللہ تعالیٰ ہن چھِ بواسطہٕ یا بِلا واسطہٕ کامہِ لٲگمٕتۍ مُسخر تہٕ رام کٔرمٕتۍ تُہنٛدِ فٲیدٕ خٲطرٕ تِم سٲری چیٖز یِم آسمانن بیٚیہِ زٔمیٖنَس منٛز چھِ، بیٚیہِ کَرن پنٕنہِ نعمٕژ پوٗرٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ ظٲہری ننہِ نعمٕژ تہِ، تِم نعمٕژ یِم ظٲہری حواسو سۭتۍ ژیننہٕ یِوان چھےٚ، بٲطنی تہٕ پوٗشیٖدٕ نعمٕژ تہِ یِم نعمٕژ عقلہِ سۭتۍ ژیننہٕ یِوان چھےٚ. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدى ولا کتاب منیر. باوجوٗد جان چھِ لوٗکو اندر بازے تِم لوٗکھ یِم بحث تہٕ جگرٕ چھِ لاگان خۄداے سٕنٛدِس کُن آسنہٕ کِس معاملس اندر علمہٕ ورٲے، واقفیت ورٲے تہٕ کُنہِ دٔلیٖلہِ ورٲے، بیٚیہِ کُنہِ روشن کِتابہِ ہِنٛدِ حوالہٕ ورٲے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. توپت ییٚلہِ وننہٕ یِوان چھُ تِمن پیروی کٔرِو تتھ حُکمس یُس اللہ تعالیٰ ہن نٲزِل کوٚر، دپان چھِ نہ بٔلکہِ کرو أسۍ پیروی تتھ طٔریٖقس یتھ پٮ۪ٹھ اسہِ پنٕنۍ مٲلۍ بٕڈبب عمل کران وُچھ. اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعير. کیاہ ہرگاہ تُہنٛدٮ۪ن مالٮ۪ن بٕڈبَبن شیطان نات دِوان اوس تتھ گُمرٲہی کُن یۄس نارٕ کِس عذابس موٗجوٗب ٲس، توتہِ کرن نہٕ تِم تُہنٛز پیروی. ومن یسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور. بیٚیہِ یُس اکھ پزیُک اتباع کٔرِتھ پُشراوِ پنُن پان معبوٗدِ برحقس یتھ حالس منٛز کہِ سُہ آسہِ رٕژ کامہِ کرُن، ادٕ تٔمۍ کٔر تھپھ محکم رزِ، تٔمی کٔر زورٕ تھپھ مضبوٗط ہانکلہِ. پتو لاکھ چھُ سارے کامہِ تہٕ سارنٕے کامٮ۪ن ہُنٛد انجام خۄدایہِ سٕے نِش واتن وول. ومن کفر فلا یحزنک کفرہ والینا مرجعہم فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور. بیٚیہِ ییٚمۍ شخصن باوجوٗد یی وضاحت کفر تہٕ انکارٕے کوٚر، تُہنٛد کفر تہٕ انکار مہ حظ کٔرِن تۄہہِ غمگیٖن تہٕ آزُردٕ، اسی نِش چھُ واتُن تہٕ رجوٗع کرُن تِمن سارنٕے، أسۍ کرو خبردار تِمو ساروٕے کامیو سۭتۍ یِم تِم دُنیاہس منٛز کران ٲسۍ. بے شک اللہ تعالیٰ چھُ پوٗرٕ زانان تِم سارے کَتھٕ یِم دِلن منٛز کھٔٹِتھ تہٕ پوٗشیٖدٕ چھےٚ، باقٕے کامٮ۪ن ہِنٛز چھَنہٕ کَتھٕے. نُمت چوہُم قلیٖلن سُمن تۄرُہُم الا عذابن غلیٖز. تمتا تُلناووکھ أسۍ تِم دُنیاہس منٛز کم کیٚنٛہہ کالا، توپتہٕ واتناووکھ أسۍ تِم جبرن سخت عذابس اندر ییٚمہِ منٛز نہٕ تِم نیٖرتھٕے ہٮ۪کن. یتھ توحیٖدس کُن أسۍ تِمن نات دِوان چھِ تمچن ابتدٲیی بعض کتھن چھِ تِم تہِ پانہٕ تسلیٖم کران. چنانچہِ ولہٕ انسال تہم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ. ہرگاہ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِمن پرٛژھِو آسمان تہٕ زمیٖن کٔمۍ کوٚر پٲدٕ، ضروٗر ونن کہِ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر پٲدٕ. قل الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون. تُہۍ دٔپِو حمد بین خۄدایس، یہِ کتھ چھو تۄہہِ فِکرِ تران یس کت زیادہ ضروری اس سو سپز تہندی اقرار ست ثابت دم کس یس ات ست لازم اس کہ اس چیز مخلوق تو پید کر آمت سہ ہا معبود ست یہ تگان زان بیون تران فکر بل اکثر ہم لا یعلمون مگر تمو وندر اکثر لوک یمن ایچن تان تگان چھ خدائے سن شان چھ یہ کہ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید خدائے سندوی چھ تی سوری یہ آسمانن تہ زمینس منز چھ بے شک اللہ تعالی چھ بذات خود تی بے نیاز سارنی تعریفن سزاوار سوی چھ سزاواری الوہیت تم سن خوبی تو تعریف تیت کہ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمده من بعده سبعۃ ابحر ما نفذت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم بے حرگت من سارنی کلن یم تمام روی زمینس پہ تم ین بناون قلم قلمن سمب حصہ توپت آس سمندر میل لکھن خاطر سیہی اک سمندر پتہ ستوئی سمندر تموی قلمو ست تمی میل ست لکھن اللہ تعالی سند کلمات یعنی تم کتو سہند کمالات ان پھرن یم سری قلم تو یہ سری میل گچ ختم مگر تم کت گھن ختم یمو سم کمالات بیان کر ان کرنا بے شک اللہ تعالی چھ غالب سٹھا حکمت وول سہ قدرتس اندر تہ کامل علمس اندر تہ کامل تہذ قدرت گئی کہ سارنی کر بی پود یت نافہم لوک دشوار زانان چھ حالانکہ وما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحدہ ای لوکو تہ سارنی ہند گڈ پود کرن بی مرت دوبار زندہ کرن چھن خدایس نش مگر تتھوی یوت اکس شخص سن ہیو پود کرن چھو ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالی چھ سوری بوزون سوری وچھون سدی مرن پتہ بی زندہ گسن کن منکرن ضرور سزا الم تران اللہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی وان اللہ بما تعملون خبیر کیا وچان چکنا چی وچونی کت قدرت وول چھ سو سوی چھ رات سندس اکس حصس دو کس حصس مز واتناوان بی دو کس حصس رات سندس حصس مز واتناوان بی تھو تمی آفتاب تو زون کامی اندر لگت یمو دویو اندر چھ پرت اکا پکان تت وقت سان یس تہند خاطر مقرر کرنا آمت چھ یعنی قیامت تان بیچنا تہ معلوم کہ اللہ تعالی چھ تہ سوری زانان یہ تہ کران چھو تہ چھا گمان زی تہنز شرک چہ کامی کیا آسن تس نش پوچید سو کیا دین تہ یات پیٹھ سزا ذالک بان اللہ هو الحق وانما یدعون من دونه الباطل وان اللہ هو الغنی الکبیر هو العلی الکبیر یم کت یعنی آسمان پید کرن دہ تو رات اک اکس مز واتن آفتاب تو زون کام لاگن چھ خاص اللہ تعالی سی یم مکہ اللہ تعالی چھ پن حسی تو وجودس مز کامل سوی چھ واجب الوجود لوک یمن چیزن ہز پرستش کران چھ تصور تم چھ باطل بی چھ اللہ تعالی عالی شان تھود تو بوڑ تہندس تھزرس تو بجرس واتن کئی الم تران الفلک تجریف البحری بنعمت اللہ کیا مخاطب تچھے نا توحید چی دلیل معلوم کہ بے شک جہاز تو ناو چھ پکان دریان اندر خدائے سندی فضل سچ لیوریکم من آیاتہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور یوت سو تہ ہاو پنہ قدرتک نشان پز پہ ات مز قدرت بڑ نشان صبر تو شکر کرون سند خاطر یعنی بائی مان ہند خاطر تمے موجن ہند وتھن کے وقت صبر کران جہاز یا ناو بوٹ لگنے کے وقت شکر دپان ویزا غشی ہم موجن کا زلل دا اللہ مخلصین له الدین تو پتل تمن کافرن سمندر کو موج تھود کھسیت سائبان نیند پٹ ول نیوان چھو تم سات چھ منگان خدایس بندگی خالص تہندی خاطر مانت اعتقاد سان فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجهد بآياتنا الا كل خطار كفور تم پتہ یلی اللہ تعالیٰ تمن نجات دت پٹی سلوات ناوان چھو تمو منچ بازی درمیان حالتس پٹ روزت خدای سن یاد کران یعنی شرک ترویت توحید اختیار کران مگر بازی چھ بالکل سانین آیاتن مشرویت سانین قدرت کے نشانن انکار کران مگر تمے لوک یم غدار تہ کفرانی نعمت کرون چھ یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ای لوکو کھوچو پروردگارس پنس پتھ روزیو تہندی نافرمانی نشی بیٚیہِ شرک کفر نشی بیٚیہِ کھوٗژِو تتھ دۄہس ییٚمہِ دۄہ نہٕ کانٛہہ مولا جواب ہیٚکہِ دِتھ عذاب پتھ ہیٚکہِ رٔٹِتھ پنٛنِس نیٚچوِس نِش نہ ہیٚکہِ کانٛہہ نیٚچوا پتھ رٔٹِتھ پنٛنِس مٲلِس نِش کُنہِ قٕسمُک عذاب یہِ دۄہ چھُ یِوُن ضروٗر کیٛازِ اللہ تعالیٰ ہن چھُ امیُک وعدٕ کوٚرمُت ان وعد اللہ حقن پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد وعدٕ چھُ حق تہٕ پوٚز ثوابس تہٕ عذابس متعلق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور پس یُتھ نہٕ دھوکہٕ دِی تۄہہِ دُنیہچہِ زندگی یتھ سۭتۍ مشغول روٗزِتھ سپدِو غٲفِل تمہِ دۄہ نِشہِ بیٚیہِ یُتھ نہٕ خۄدایہِ سٕنٛدِ حقہٕ تُہۍ دھوکہٕ دِی شیطان فریب باز تہٕ دھوکہٕ باز ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ تعالیٰ سی چھ قیامتچ خبر کہ سہ کر سپدِ پٲژ واقع بیٚیہِ چھُ سُے روٗد ترٛاوان بیٚیہِ چھِ تٔژھ خبر اسباب و آلاتن ہٕنٛدِ وٲستہٕ ورٲے کیٛاہ چھُ زنانن ہٕنٛزن شِکمن اندر کوٗر چھا کِنہٕ نیٚچوٗ بیٚیہِ چھنہٕ خبر کٲنٛسہِ شخصس پگاہ کۄس کٲم کرٕ بیٚیہِ چھنہٕ خبر کٲنٛسہِ شخصس کتھ جایہِ منٛز مر کمہِ وقتہٕ بے شک اللہ تعالیٰ چھُ سورُے زانوُن تس چھِ سارنٕے چیٖزن ہٕنٛز پوٗرٕ خبر